مزیدار تصور دے چاہ قرآن پیش کر یا سوچاو دے گڑن نا پاکی مانو آگے کے تعلق صرف و صرف دا اللہ تبارک و تعالیٰ سر براہ راس دا اللہ تبارک و تعالیٰ او دا غی پا میاس کے دا تعلق دا پارا سو وسیلہ دا زواد و نوا ہاں دا اتباع خبر ہوا دا عمل خبر ہوا نو اللہ و ای آئی والذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والا دا اللہ ناو یری گئی و بتغو الیہ الوسیلتا آو لٹوئی اللہ تعالیٰ تا نزدیکت اللہ تا نزدیکت حاصل کئی اس دا پسبانی پا اعمالو بانی پا تقوی بانی ایمان والو یعنی ایمان باندے اللہ تا نزدیکت حاصلی گی تقوی بانی اللہ تا نزدیکت حاصلی گی تقوی اوڈیر لو شیرے خوا تقوی ویرس وڑو کے شنو دے اللہ وی اعدلو ہوا اقربو لتقوی وہ ایماندارو مسلمانانو ایمانوالو انصاب کوئی دا انصاب کول تقوی تا نزدی دی دا تقوی تا لکا تقوی چی دے دا او دیر لو شے دے دا انصاب گو رغی تا نزدی دی خان چی انصاب دیو کن تقوی تا با نزدی ورشے تقوی تا با تقوی او دیر لو شے دے ذکا اللہ وی یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ایمان والاو دا اللہ نا ہو یری گئی سنگ چی دا اللہ نا یرا پکار دا تقوی چی دا وسیلہ دا اللہ ترنیز دیکھ ذریعہ دا زمائی دا دمن دا چھتا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نم جوان کے داشتے چھے آغائی پہ یو مقبرہ کی یو قبر بانے گمبت جڑ کرے دے آغائی بانے جنڈے خخی کرے دے او بیاتلے دے او دا قبر پہ خواہ کے دے اللہ نا سوالو نا کرے دے اشتے دا آغائی پہ آغائی جوان کی کسو کوئی اشتے دے نو بیا ہوا ہاں دا تصور یہودیت او نصرانیت جو دا تصور لکہ زیرہ تصرف چی دے نو دا سے مقابلہ کوم تو گورا چی دی ایمان دا صحابو سنگ دے ادی یہود نسواراو یاد مشرکانو ست سور دے اوز بات کم بلا دے قرآن کریم کم یو ثابتی یو دا کم رد کئی دا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نم ایمان چو وغداؤ تکلیف رالے مصیبت رالے اللہ تعودرے دوارے کا تا نفلے اکلے واللہ نے سوالو کہ یا اللہ صحیح دے کا نا ٹھیک دے کا نا یہود نے سوالاو سکل دا غی جہا حاجت راغلے دے مصیبت او پریشانی راغلے دا دا پیغمبرانو دا صالحانو قبرونو لطلی دے والتا جہ سوال کردے دے صحابو جماعت پا لچی دے نو منڈا والے دا جماعت طرف تراغلی دی زکا غیوی اللہ وائی چو وستعینو بسوبری وسولا دا اللہ نا امداد وارائی پا صبر سرا صبر کوئینو اللہ بمو امداد گئی اللہ تا ادرے گئی موس کوئینو اللہ بمو امداد کی دا صحابہ اکرام تری کلا دا صحابہ اکرام تری کلا دی یہودو نا سوالاو سے تری کلا دا آغای چه کما طریقه دا پاغی پیغمبر لعنت ویلده لعن الله الیهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا ادلی دا اللہ لعنت پا یهود و نصارى و بانی چه آغای دخپلو پیغمبران و قبرونونا جمعتونا یعنی عبادت خانه جوڑی کردی دی زمانی خبر ہمارے لوگوں نے سوچ بکین والا بڑی زین طرح کی خبر اَيْوِ كُنُودًا لَوْ نَصْوَرَا تَحْتَدُو يَهُودِيَانْ شَيْنَا عِسَيَانْ شَيْنَا نُصَحِيلَ عَرْبُ مُمَيْ اللَّهُ وَيْنَا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اِهْتَدَوْا کچر دی یهودو نصوارو ایمان راڑو پشاند آغا چه تاسو ایمان راڑو دے او زماد پیغمبر صحابو نو بیا یکینا نا چه دی سیئی لارو مند مقابلش وگا نا اغی هدایت گانا یهودیت او نصرانیت کی اللہ تعالی فرمائی نا یہ هدایت چه دے اغا پا طریقہ اتباع دا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علم کے دے پا یہودیت او نصرانیت کے نوے سکا دی یہودیت او دا نصرانیت چلے تصور او بنیاد چلے نو اغا پا شرک بانے قائم شوے دے اغا لگے دلے دے اغا عبادت خانہ دا پیغمبرانو دا قبرون جوڑا کردے گا زکا پیغمبر دا دے خبر ضرورت محسوس کو چھو آئی چلعن اللہ الیہودا والنسوارا اتخذو قبور انبیائیم مساجدا دا اللہ لانتے پا یہودو نسوارا اوبانی زکا چاہی دخپلو پیغمبرانو قبرونا زائیونا دے بادتا گردولی دی یہودیتا و نصرانیت پا سیزے خود لانت مستحق بچے زکای خلانتیان شوی دی دارنگ چرده جا بزرگ و صالح و نیک بنده و داغل کبر نی درگاه و عبادتگاه جوڑا کرده و زکا نبی علیه السلام اشتد دا غضب اللہی علا قومن اتخذو قبور انبیائیم و صالحیم مساجده دا اللہ سخ کار و غضب و غصر پا آغا کنبانی چه دا خپلو پیغمبرانو دا بزرگانو دا صالحانو بندگانو قبرون عبادت خانے جوڑے کرے وے آئی کتا شو دا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عمل سو دا غی نظریہ و اکیدہ سوا دا یو اللہ نا برائے راس پا خپلو اعمالو بانے گختل اسلام دا سی تصور پیش گئی دا سوچ پیش گئی بل بلا مشرکانو لگی دل آغی دا بزرگانو نیکانو صالحانو بندگانو مجسمے جوڑے کڑے او جسم آل بے سیدہ را گولا نو آغا بے زانتا مخیدہ کیا خدا ولی وی دا زمانگا او دا اللہ میس کے یو واسطہ دا وسیلہ دا دا دا اللہ دا نیازدولی بندہ دا یو بزرگ بندہ مجسمہ دا دا دے مخی تا چھے اللہ تا سیدہ لگے نو اللہ خوش آلی گی وَمَا نَعْبُدُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا مونگا بندگی عبادتا نکود دائی مونگا سرا نخکتا کود دائیتا مونگا سجدہ نلگو دائیتا منگا نظر منخت انور کو دے پنم مگر دے دا پارا چه دا بزرگان استئی دا صالحان نیکان بندگان منگا اللہ تا نزد کئی پا درجہ کی دا مشرکان سوچو اسلام شریعت دا دے چیرینو بالکل بیخکنی اکڑا چه دا خبری نشتے اللہ تا بانی زدگی گا پا سبانی پا خفلو اعمال صالحو بانی پا ایمان او پا عمل صالحو بانی والغسر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا واسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار سبل سوئی داد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عملو داد آغی اکیداو داد آغی جواندو اس آیا یہودیت و نصرانیت علی یاد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اتباع کے اگر دوارو تاو گورا پہ یو طریقہ اللہ پیغمبر لعنت ویلے دے او بلا طریقہ اللہ وی چی دے پہ سرال انو صحیح لار بوم ہوئے اس تو سو چکا اس پخ بلا دا خو زمائی دے تمنہ دا قرآن خبر دا دا پیغمبر خبر دا دا منگ دا کور ندر آوڑے نمنگا کور جوڑا کرے دا اس تا خو خدا کما طریقہ لے او کمی پسے دے زمائی دت مند ادیبا نے اس پخ پلا سوچو کا یو لار دلا نتا بلا لار چیا دے نے جاد اور کامیابی دے ہدایت تھا سوگور اس پخ پلا ذکا اللہ وائی فائن آمنو بے مثل ما آمن تم بس کچرے ایمان راڑ دے پشاندا چتا سو ایمان راڑ دے او زما دا پیغمبر صحابو فکا دے تا داو نو یقینا نہ چه دای صحیح لارو موندا بیا ٹک دی او دا سوچو کا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جن نو گورا اگے پہ پیغمبر جو سمرا مینو پیغمبر سره سمرا مینا وا زمای دت مندا دومرا دے ہے چانی شی پیدا کرے نومرا دے ہے چانی شی پیدا کرے حد اگے خزول دے کلا چه نبی علیہ السلام دو جہاد اعلان کرده ده یو مور ده چه ده آغی یو زوان نشته ده چه آغا نبی علیہ السلام سر اولی گی چلال شی او ده اللہ ده دین پا ناموز زوانه او جنگی گی او ده پیغمبر ملگرتیاو کی یو یتیم بچه پا غیگه گی پادشوه ره ماشوم بچه ایس چه ده اونو شو زره آرام اونو که نبی علیہ السلام لرالا وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سوک منشتے ارمان دے چھوے نن چھتا سرطلوے دا یو کترہ ما شم بچے دے کپ دبانے کار کی گی دے دان سرو سے چر تا یو موج مجاہد بے دے ڈال پزائے بانے استعمال کی زان دا پا اے پیغمبر دا سے کول دا اس داغی اگا جذبہ و ایمان چی آغی نورا کانٹرول نا خبر بارشوی وا او آغی وی چی سک قربانی دا اللہ را دین دا پارا پیش کم او چی زمار دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر او سوک وی او تلے و سر ایل سوک نشتے دا غیگ دا معشوم بچے دی بوزی دا او زاغی مینا وا زمائی دا تمند سر دا دم را مینی او دا محبت آغی چی دا پا بار را بیولوال بانی مولوز شریف ندے کرد فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اِهْتَدَوْا سو چکا کنا ویرہ دا پیغمبر سر دا محبت اظہار دے آیا چھے دا اظہار پا دے طریقہ دا محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کڑا دے کاغی کڑا دے پسر سرگو بانے زمانگا ہر سو قربان زمائی دتمند آشے دغا طریقہ دے اظہار دا محبت دا غی نوا ما تا اید کم دانا کہو اللہ وی فائن آمنو بے مثل ما آمن تم فکا دے ہتا دو وہ دا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت بزی بزی ہو کہ دا احمد رضا خان بریلوی اس افسوس پا آغا خلقو بانے دے چه دعوی دا دیو بندیت کئی او کئی مولودونا پر ربیع الاول کی زکا چه دا طریقہ را اچکڑی دا پر ملک بریلیانو او سمرا علماء دیو بند فتاوی چی دی اغی طولو وطا بدعات ویلی دی اغی طولو وطا بدعات ویلی دی تو بیا خو پکار دی چه سرائی دا خلو مشران اومنی چستا مشران و اغیطا بدعات ویلے چی بیائی خون نکے گا نا نو اغیطا کی کو دا کار نو بس دیم شروع گا نو بس دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی اللہ دی منگا ہوتا اس تا اتباع صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیب اللہ و اینے یہودیت کے ہدایت یا انہیں نصرانیت کے اتباع صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہدایت ہے بعض خلق دا سے بدبخت دی چی اغی وی یو پیغمبر معیار حق دے او صحابہ کرام معیار حق ندی پا قرآن نپوئی گی تو پا قرآن بانے پوئی دلے دا یو آیت کریمہ دا انسان دا پارا بس دے چی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَوْا زما د پیغمبر صحابو ک شریدی ایمان راړو پشان د هغه چې تاسو ایمان راوړلې بیا د سیلار موندا دې ته بو سو ایدان ما یې حق نشو د الله نه خو خنه پويږي کنه الله وای ک شریدی به وجود وای ان تولو ک شری او ګرځې دل دای زما د پیغمبر صحابو سل ایمان بشان ایمان راړو پل سمے جنگئی یہودیت او نصرانیت پس روان دی فإنما هم فی شقاق خبر ادا دا چھ دی پس زدہ و مخالفت کی دی بس دا زدہ غصی دی خواہ دا زدہ غصی دی زدیان دی انادیان دی دا دی دا مخالفت چھ کئی دا دا زدہ و دا اناد دا وجہ کئی سدانہ را چھ دی پویا ندی خپویا دی دا دې زړه غستی دي مخالفت شکایت زړه د وجه کوي دی نه د وجه کوي فإنما هم فی شقاق یقینا خبر ادا را چې دې په زړه او مخالفت کړي الله رب العزت فرمایي بس بے مات پرېدا ته د خپل کار سره کار ولرا دې چې زړه کوي مخالفت کوي زمار دین د وجه نه کوي تو قرآن کریم دو وجنے کئی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ زما پیغمبرا دستا تکذیب و در اوجنتیا نہ کئی دا چی دشمنی دا و عناد دے زما کتاب سر دے او زما دے کتاب دا آیتون نہ انکار کئی نو واسطہ دے دشمنی چا سر رالا اللہ سر کنا اللہ سرا تیو سڑی لے او خط ور کے جدا اوسا پلانی زائی کے پلانے سڑے بے اغلا دا خط ور کا او اغا خط والی اجے سنگے والی دا تیوش لے یوی غور دے دے کاسد و داو کا دل جی سڑی خط شروع اوی غور دو واپس چے کل دا سڑے راشی اکستا ہوئی چے ما خوا پلانی دا خط ور کا اغوش لو اگو تو سوئی کہ دائی ساد وجو شلو اگو تو خضب خبر والم زما خط شلو لدے نو دا اگا دا دشمنی چی دے نو دائی برائی راست اگا سڑی تر را چی رچا خط شلو ابل خو کاسے دو اللہ تعالیٰ وی دا دشمنی اصل کے ما سر دا تو پیغمبر بیا تلر شا بیا ولزا سزا ورکوم زبو سر پویشم ذکا اللہ ویفسن یک فیکا هم اللہ بزر دا چکا پی بشی سار طرفنا دیتا اللہ تاو زما پیغام اوڑا دے زما کاسی دے او دے زر دشمنی و مخالفت شروع کر دے سار طرفنا بول اللہ کافی شی نو چی اللہ تبارک و تعالی و سر پا مقابلہ با نراشی نو بیا خو بے بیڑا غر کئی نو بیا خو بسر خوری نو ذکر دا اللہ دشمنی و آغستا کنا کلا چی دا اللہ تبارک و دا اللہ دشمنی میس کرالا بیا خو کاتا آڑانگا شوا اغیو عیسائی جرنیلو دا کسری روم اغوی چی کلا زمنگا و دا عربو جگلو خو منگا پی زورورو و چه کل آغای میاست که اللہ را اوست نو دا اللہ مقابله مونگ نشو کوله هیوی اللہ میاست که را اوست و دا اللہ مقابله مونگ نشو کوله دا اللہ مقابله مونگ نشو کوله اوست دید آئی که دا اللہ مقابله را لا چه دا اللہ مقابله را لا نو بس بیا خوب سر خوری کنا بیا خوب مخالب سر خوری فس یک فی که هم اللہ بس در را چه کافی باشی سار طرف ندی دا اللہ اللہ وائی وہو السمیع او اللہ تعالی کامل اوریدن کے دے دے یہود نسواراو چی سوئے اللہ ویزے اورما کامل اوریدن کے ہم العلیم کامل پویا دے دا اللہ نا ایس یو شے پٹنا دے اللہ عرصہ اوری او دا عرصہ نا خبر دے دا ٹول حالات دا اللہ دا نظر اڑان دی دی او اللہ پا عرصہ پویا دے اللہ با دا عرصہ نا دا غد عمل تا پوس کئی اس دے وے سے کونو دا لول سوارا یو جواب دا ملاو شو چکولو آمنا باللہ وما انزل الینا من خو یہودیت و نصرانیت پسی نزو زمن خو واضح مواقب دے واضح عقیدہ دا دامو خبر دا پا اللہ مو ایمان دے دا اللہ پا کتاب مو ایمان دے پا ابراہیم علیہ السلام جسن آبیل شو پا غیم مو ایمان دے تولو پیغمبران دا جسن آغلیو پا غیم مو ایمان دے یہودیت و نصرانیت سر مسکار نہیں شدے پسی نزو گیم خبر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا یہودیت و نصرانیت کے ہدایت نشتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اتباع کی ہدایت بل صبغت اللہ رنگ شے پر رنگ دین دا اللہ دا یہودیت رنگ پزان ما چوئی تو نصرانیت دین نصرانیت رنگ پزان ما چوئی دا اللہ تعالیٰ دا دین رنگ پزان بانے وا چوئی صبغت اللہ جوابو نا شروع دید آگے کنا غلط اویلی دا یہودو نسوارا و غلط اویلی دا چی کونو دن لو نسوارا تحت دو یہودیانا یا نصرانیان شئی سیلار و مومی نا سبغت اللہ یہودیت و نصرانیت کی ہدایت نشتے آگا رنگونا پزان ما چوئی پزان رنگ واچو دا اللہ دا دین رنگ واچو دا اللہ دا دین پر رنگ بانے زان رنگ کا چی دا اللہ را بولے دا دین اسلام تا کم عقیدے دعوت ور کئی یا عقید اخبر کئی دا کم اخلاقو دا کم معاملاتو دا کم تہذیب تمدن رسم رواج دعوت چی ور کئی یا اخبر کئی دا رنگ پزان واچوی چی غم نربان رالے او غم کے چی خلق پلا رزی چی پتہ ودا لگی جو مسلمان کرا غم دے چی کرا غم دے مسلمان کرا گنا چی مسلمان کرا غمی او پتہ نہ لگی جیندو کرا دے کہ مسلمان کرا دے دے دا اللہ تعالی دین پر رنگ رنگ دے چی دا پتہ نہ لگی چی دا دو مکے مشرکانو کرا غم دے او کہ مسلمان کرا غم دے دے دا اللہ تعالی دین پر رنگ رنگ دے تو مکے مشرکانو بس کل کرا بچے کرا غمو شد اغی زنانو با گریوان سیرے کا پا مخ پیرا بانے کے شرکا شرکا شرکا یا پلانیا روکا دیکھرم تس روکا شو آیا روکا گا چی جدہ خور لاندش کمی چا دکڑے دغسیس کمی نہ دکڑے جڑاگانو کمی نہ دکڑے بلکل نہ دکڑے خو خوز برگانو کارا چکننا ما ارلائی واورے دے ارلائی اوالے شلکا شلکا پا مخیرہ باندی کری دا سی غمو شو ما وام مجاڑی دیکھ او زنان را مخامخ شوا وی زفلانی غم بجڑا خستگی گی ما ای کافرے ما بیزای ندی ویلی وام در تا حرام و تا حلال ویرسه دی کفر دی کنا یو گناه کل دی یو گناه تا گناه نویل دی یو گناه تا خویل دی زمائی دتمند دا خو کفر دی گناه چه که او گناه و تا وای گناهنگار شوی او چه گناه که او جائز و تا وای حرام که او حلال گنه دا کفر دی خوا پیغمبر وی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا احدا نبی علیہ السلام پاکستان دیا ویرکا ان کے بانے لعنت ویلے والمستمعاتا کمی چوتا وگی خلے پاکیم لعنت ویلے چی دا سی ہوائی چې پیغمبر په لعنت وای یا شکر دې پلانی ما خو نو جړلې دا یو صاحب پیرشي وای پلانې څنګه د زړه نه جړل زړه نه درد یې جړل وای او په زار زارې جړل وای کنه وای وای یو ځای شو کنه پیغمبر وای دا چې کوم ویر کوي په دې هم لعنت دې دا چې کوم وتا وای خیره په دې هم لعنت دې سبغت الله رنگ شئی پا رنگ دا دین دا اللہ استا پا زان دا مکی دا مشرکان و رنگ واچو تا دا اللہ تعالی پا دین بانے رنگی لیس من اللہ منظر بالخدود و شکل جیوب و دعا بدا والجاہلی پیغمبر وائز ما دا امتا نوے چو مخ اوٹا کو گریوانی سرے گا د جاہلیت دا زمانے غونے دا خلق کوئی جیسان جو ویلے او ویرے ہوکا پیغمبر وی زمان دو مطا نہ دے سبغت اللہ رنگ شئی پر رنگ دے دین دا اللہ نبی علیہ السلام فرمائل سلور کا سان دا سی دی چھ سہر شنوم پا غی دا اللہ لانت او چھ ماخام شنوم پا غی دا اللہ لانت پاگے کی یو آغا سڑے چی آغا خپل وزا و قطع دا زنانو ونے جوڑا کی پرون میں توربیلا کے رائیڈ بینک کے در سنو میں ازا اکثر دیئے جی ایک مخی ترازمہ نو کسان را روانی زدن مخبل پل آوارو ما نزوام کی نجی نکی رو ہوتی را دے انسٹیٹیوٹ نا نماتی او رضی او ملگری وی ولی بل پلا گوری دا خوالکان دی مای انا للہ و انا الیہ راجون وی ولی می دا لکان دی وی آ مای یا اللہ خدای دی نکی وی والکان دی مای خدای دی نکی چا لکان دا سی مای دا سوائے اگر دا کلیپونا چولیو دی وقت ہوتا پیغمبر و استہار پیم دا اللہ لعنت و مخام پیم دا اللہ لعنت او آغا زنانا چا خپل وزا قطر ناری نو پشان جوڑا کی خپل کڑوڑا خپل خد و خال آغا جز ناری نو پشان کی پاغی استہار ام دا اللہ لعنت و مخام پیم دا اللہ لعنت دا اللہ دین داو دا اللہ را دین تعلیم داو چه تر مسلمانی دعوی هم که او دام واجد اسلام دعوی گیری ما او بیاد کار داسی ده او پیغمبر وی سهار در بانیم لانت او ماخام در بانیم لانت لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے خبر الٹا شو کانا ناریناو تا گورنو زنانے دا کپڑے دا زنانو پشا نکلے صحیح ده کانا زناناو تا گورانو کپڑے دے ناریناو گنے پینسے چے نیمو پندول آورا سولے حالانکہ دے کمی زنانا گیٹائی چے خکاروی نو پاگی لانت دے او دے کم نارینا چے گیٹائی پٹی وی نو پاگی لانت دے خبر اوٹا شوا کنا ناریناو پینسے لاری پندولا دے زناناو پینسے لاری پندولا دا سی برو رو پا برزی کنا لکه څنګه چې هغه امریکای والا او برتانی والا راضی دل دی ناستی زمونږ د سیبانو سره ملاقاتونه کوي او دا کوپی ښکاری کنه داسې رو رو رو رو رو رو رو رو داسې په مزه مده شیطان خوم ډېر لوی حرامي دی کنه هغه هم په داسې طریقه ګنا ته بیای چې د ذهن نه ولا رو د ګنا تصور وباسي اوله ولا دا پنسې داسې د ګټونه لګي اوچتې کړې ٹھیک دی د پنسے دا لومبنی سکا دا بپا پنج اپراتاوا او رستانی دا بچے دا جتون اوچتاوا او سی رو رو رو رو دا سی دا پندائی میاز دا چی کی بس زمائی دت مند دارا تا وای کم بلا خبر روانه قسم می ده په خدای چې دا الله عذاب ته مونږ ځان برابر کړی دی ورو دا ګور ځان سره نوٹ کړي او بل وګورئ دا سه براشي بازار دا چې دکاندار لا پیسې ورکاین نو دا ساخه دې ځای لراش یا الله دا بس کیږي مکمل معاشره باندې د الله لعنتونه را واردل شروع شي دا بس کیږي د دې څه غم شته دې څه غم شته کته وای چې مولا ته برازي او مساله به جوړی نو مولا ته به پینځه کاله تیر کړلو او دا یو نهر چراله دا هم په هغه دور کراله دا هم هغه دور کراله نو چې هغه دور کې دا حالو شي مرستو بچې سهالي هغه هم د خپلو ګاډو او د خپلو عهدو په تماشه شو او د الله دین دینه داسې پاتې شو چې زه غیب هم سبا الله ته ودرېږي مونږ به هم ودرېږو مونږ یا الله مونږ خو چغې والې وې الله زمونږ یې څومره واسو الله مونږ خو هغه چغې والې دي معذرتن الی ربکم تاسو رب ته سبا د عذر پیش کولو لپاره چې یا الله مونږ خو ګوره په هر جومات او هر حجره او کوڅه یې چغه ووله اوس یا الله چې چا نه منل زمونږ به چا دا وس نه رسېده مون خو الله ته دا وویل شو په الله قسم چې بانا الله ته پیش کو عذر پیش کو دا آواز زما د دې مری نه چې راوځي ګوره په خدای مې د قسمې چې دا د زړه نه راوځي ځکه چې دې سره روستو د الله تعالی د عذاب نخ ښکاریږي ښکاره ښکاریږي او بالکل سر بلب لګېدلی د خطرې چې کوم سیدونه باندې عذابونه راځي هغه کارونه مونږه شروع کړي دي بل نبی علیہ السلام پر مائل چې چار پایو سره بد پیلی کوي پاغه باندې سحر او ماخام د الله لعنت چار پایو سره او بل نبی علیہ السلام پر مائل چې هغه څوک چې د قوم لود غونی عمل کوي د لود علیہ السلام په قوم کې چې کوم عمل او تاسو په دره کنه چې هغه سي عمل کوي پاغه هم سحر د الله لعنت او په ماخام د الله لعنت پاغه خلکو باندې دا سلور قسمونه چې دي نبی علیہ السلام چې سهار شوم په دې د الله لعنت او جمعه خام شوم په دې د الله لعنت الله دې زمونږ زړه ته خبر راوړي الله او سبحانه تعالی رنگ شای په رنگ د دین د الله تعالی نور رنگونه په ځان ولې اچي من تشبه بقوم فهو منه چا چې دی او قوم سره مشابهت اختیار کړ سبا د قیامت پر زبانه بده دغه سره خانه چې وعده او کوی دنی وار کړه نته په کو سبا نه تیرېږي اوس خو یو کار شروع شوی خبري مان لري صحابه کې خوبانی زکه دا خو ډیر زیات غیرتیان خلق دي پرده پوش اوس چې وعده او کوی دنی زنانه په گاډو کې سرتور نه اسی چې ګل په جنج باندې دي او یا غا نکری دی چی اوڑی وی دی شپی دا نکری دی اوڑل دا چا کار دی چا کار دی دی هندوانو تا دا اللہ تعالی دین پر رنگ رنگی وی صرف جماعت که مسلمان دی چی مسکی نور که غم راله نو مخپل سمی دی کم خادی راله نو مخپل سمی دی اچی ملشی یا اللہ بخنا و تو کولی عجزو خان دا عجز دا سی چې دا الله ار پوله ماتای دا الله هر حکم ماتای دا پیغمبر د سنت طریقې نه مکمل نفرت دی وای دا زه کونډې و دیږي پیغله د پیغمبر په سنت طریقې نه و دی پرغې نه نفرت دی دا راته وایا چې دې له بخنه قابل نه عجز وای دا وای اوس عجز شو چې ساجي وته دې چې سمالي جوان دیو او دته د الله حکم باندې پیغمبر خبره کیدا د سړی مری د لاس کو دا راته چاوي چې عجزو دوا و ته کوي عجزو وای عجز دې عجز چرته و یته باندې بجوان عجز ویلو چې تاسو یې در نه کړل وی چې خزا عجز ما سبغت الله ومن احسن من الله سبغتن دیو آیات تا ګوره خپل ځان تا ګوره راوال او ځان دی اینه د مخامخ کا چې دی آیات ته ودرېږه ځان تر دې سر نه در خو ګوره چه آیا دے آیت کی اللہ سوائی آیا دے سر برابر یو زخو جو عددان را مخامخ کما زمائی دتمن دا سپادی کی گی را سخنا اس را سخن دا پادی کی گی اللہ جو زمانگا جوان کی راولی زکا مرگ تا رب دا روانی دتمن دا گوار خوا خانا نکریزی باوڑی پلا رب روانی اگڑی گی با پلار اب روانی تاسو بہ نہیں پدے چوک بانے با گاڑی تیرے گی زنانا پہ گاڑی کے ناسی او گڑی گی وا خل گو دوری اخانا اخبل نارینا سرائی اخبل نارینا سرائی زخو جداسی ہوئے نما وہی غیرت یان ہو ایسی ہم دے غیرت بوجھ امڑا کی کڑی دی یا اللہ چپردئی زنانا وہ خل گو ددا سے کارا کڑے تو پختون لور خور چرے آگا خو بالکل جے دن نہ چار دیواری کے پردہ ناستی او داغے خو سوک آوازم ناوری یا اللہ اسلام سکے او دینو چے پختون مران ہوا تلا دا بسکی گی دا بسکی گی اللہ وائی سبغت اللہ رنگ شای پرنگ دو دین دا اللہ تعالی ومن لحسنو من اللہ سبغتن او سوک دے زیاد خستا دا اللہ نا ومن لحسنو من اللہ سبغتن او سوک دے زیاد خستا دا اللہ دے دن نا سبغتن پرنگی دا اللہ دے دن نا خستا رنگ دا چاشتے نبیاس دے یہودیت او دے نصرانیت ادی اندوان و سکان و رنگو نا پزان بانے آچے دا رنگ ولے پزان بانے نا آچے زمائی دیت مندہ چکلا جماعت کے ناسیو ادھا سبحان اللہ و الحمدللہ وائلو سوابو نشی نبیا خو منگا سا خڑیر زیادہ نے کہی دی کہ سلدر سبحان اللہ وائی دمرا سواب دے او سلدر الحمدللہ وائی دمرا سواب دے داغی خو زمائی دیت مندہ دیر زیادہ دیر زیادہ بیا منگ سا خبو جائی دی خوچی دیکھا دے دراشو نبیا سپاتی کی گی بالکل مسلمانی کے حسم نہ پاتی کی گی اللہ جو ظلم پہ حال رحم کی وَمَنْ لَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبَغَتَن او سوک دے زیاد خصہ دا اللہ نا پرنگ کے وَنَحْنُ لَوَابِدُونَ امون خاص اللہ لرا بندگی کون کیو خاص اللہ لرا عبادت کون کیو منگ دیو اللہ عبادت کو عبادت صرف اور صرف یو اللہ کو دبل ہے چانا دین اسلام کے خدا دی اس تا خبر اکڑلا دے وی ولی دی ہوئے ویسا خدا اللہ خبر کم نو دا اللہ دا توحید اور دا اللہ دا دین خبر کم آغا رب چی زیم پیدا کرے متیم پیدا کرے سمرا حق چی پا مارے دمرے پتاوم دے آغا رب چه زمان پر وارش کئی استام کئی چه سم رہا کے پا مارے دمرے پتاوم دے ما سرد آغا ذات بارا کے جگڑا کے قلو آیا زمان پیغمبر اتو حاجوننا فی اللہ آیا تاسو جگڑا کوئی زمان سرا پا وحدانیت دا اللہ تعالی کے وہو ربنا و ربکم او آغا رب زمونگا او رب ستاسو دے یا وای زمونگ رب خونه دے ستاسو دے گا خو زمونگا رب زان لوی او ساو زان لوی بیا مو جگڑا کولا ذات سا خبر آوا خو آغا یو ذات تے زمام رب دے او ستاسو رب دے چه زد آغا را توحید خبر کم تاسو ولی نکوی اولتا تاسو ما سر دا آغا پا توحید کے جگڑا کوئی چه دا اولی دا خبر آکے رپٹ لکوائی رکیبونی جا جا کے تانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں فما بانے مخالفین دا رپورٹ لکل دے راتا وائی تانے تزا کہ دا سادہ سڑے پا دے دور کے دا اللہ را توحید چگے وائی دا زمان گناہ دے دا زمان جرم دے بلا سا خبر دا پا دیو ما سر جا گڑا چی دا اللہ را توحید خبر دا آخو زمان ہم رب دے استاس ہم رب دے وَلَنَا مَالُنَا او مَالَ رَدَا بَدَّدَا مَلُنُو زَمُنْغَا امونگ لردا بدل دا عملونو زمونگا مونگ دا خپل عمل زمواریو ولکم مالکم او تاسو لردا بدل دا عملونو ستاسو تاسو دا خپل عمل زمواریو زد اللہ را توحید چغل اکم دا اللہ را دین خبر اکم زد دی زمواریم تاسو دا غی مخالفت کوئی تاسو دا غی زمواری سباب اللہ فیصلہ کئی سباب اللہ تعالی فیصلہ کئی ما یو رور تاوی رورا منگ سر دی جگڑا پسلا که سبا دا اللہ عدالت کی ادری دو او ما تا اللہ ہوئی شرد سر جگڑا پسوا زبا هم اللہ دن تا پوسو کا ما غستار توحید خبر کولا و دمی مخالفت کو اللہ از دن تا پوسو کا چی دی دا جگڑا ولی کولا اس چکل زما استا پا میست که دا خبر راشی او دی جگڑ بنیاد دا راشی تو اس نا سوچو کا چی پیسلہ با دا چاپا حق کی کی بس پلو گورا ما دا اللہ کتاب را غست و قرآن کریم او تاوی دا مو آیا نو که سبا زده اللہ عدالت ترالم او ما شکایتو که دا اللہ عدالت که چی یا اللہ ستا پا دی کتاب ویلو زمج و مجرمم اللہ زده ویلتا کئی اللہ ستا دی کتاب ویلو بانی کردی دلو ما یا اللہ دن تا پوسو که چی دی دا جگڑا ولی کولا و چی کل دا اللہ تعالی دی کتاب خبرم یس که راشی و پاقی جگڑای تو واجی پیسلا بلو چا حقیقی که دی دا نبس سوچو که نور بس خبری لندی اگری نکو ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون من خاص الله تازان خالص كون كيو كجگڑا كو داغا پا نما داغا پا توحيد باني كو كجگڑا كو داغا پا دين باني داغا پا كتاب باني كو كعمل كو كا كداسات و عبادت كو خاص يو اللہ لے كو بس نور خبر دمیز نو باسا تا ویلی ما ویلی دا زما او دا استاد امین دا خبر ختمه و نحن له مخلصون من خاص الله دا زان خالص کون کیو من دیو الله تعالی دی عبادت خبره کو دیو الله ر توحید خبره کو دا الله دی کتاب او دا الله ر دین خبره کو من نور یهودیت او نصرانیت دا کاتب کی دا لنج بگن من چې الله څنګه وی هغه سبا کو چې الله څنګه ویلی هغه سبا کو دا اللہ پیغمبر سنکڑی آغا سیبا کو زایا تون اوہ مخو افسوس دارے چی در ٹیم در لگوالی دو وجنا زاغ اخپل سمرائی تون امی چی ویلی آغا سر تاو نرسولشم ارادہ میں دا چی سواک انشاءاللہ لگ سیوا کم زکا یو نیم کالو شو پورا اتل رسمیاش تیوشوی چی در سورو شوی رے 25 نومبر 2006 بانی چی دنو زمونگا درس شروع شوه ده او دا مئی نن چی دنو ختم شو شپگ میاشت یو کال او رنبای سی بارا و زمائی دتمند زلو زکا متنگوی چی زمون کار دانی را چی قرآن ختم کو زمون کار داره چی قرآن که اللہ ماو تا تا صد دعوت را گئی یو صد تعلیم را گئی اغین زان خبر کو خپلا کی دا خپلا مل دا غی مطابق انشاءاللہ ترجمہ او قرآن ویل لکچ مخیزو انشاءاللہ بیا با درس واکو اللہ رب العزت تی طولو لتوفیق ورگی اللہ دی زمان دا تعلق دی خپل عظیم کتاب سرا قائم و دائم و لری او اللہ رب العزت تی منگو تاثر دی جوگاو قابل کی چی منگ دا اللہ رب العزت دا کتاب وایو پا دی زان پویکو او خپل عمل کے راولو اللہ رب العزت تی دا طولو لوی وارگونو نا معاف کی چا سو پریشانی وی اللہ رب العزت تے بخفل فضل و کرم سر ختم کی اللہ رب العزت تے ٹولو تا ہدایت استقامت نصیب کی سمر بیماران وی اللہ رب العزت تے ٹولو تا صحت کامل ور کی چا سو شرعی آجات تی اللہ رب دخل و خزانو نپورا کی چا اولاد نشتے اللہ دے نیک عمل صالح اولاد ور کی چا اولاد دے اللہ رب العزت تے وطا نیک عمل صالح لوی کی دے چا اولاد دے چارونا مسافران دی اللہ رب العزت دے ٹولو حفاظت کی اللہ دے منگ تر مرگا مرگا دے قرآن و سنت دے خدمت کار والی دے زمنگ جماعت چی دے آغی کار پروگرام اگا دے اللہ دے توحید او دے اللہ دے پیغمبر دے سنت و آواز لگول دی داغه نفاذ دے اللہ رے داغه جماعت تودا ورکی اللہ رے دیغه متولین او داغه متولی اللہ رب العزت اغا په حفاظت لری اللہ دے ټول مومنان مسلمان محفوظ کی اللہ دے ظالمان او مخالفین او شریان او کافران او مشرکان او یہود او نصارا او ہندوان او سکان او د شر شدت نه محفوظ کی اللہ دین اسلام ته غلب ورکړي. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. أم تقولون آيا ويتاسو إن إبراهيم يقيننا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل أو إسماعيل عليه السلام وإسحاق أو إسحاق عليه السلام ويعقوب أو يعقوب عليه السلام والأسباط أو أولاد داغي كانوا هودنا أو يهوديان أو نصارى یا نصرانیان قل اوایا دیتا انتم اعلم آیا تاسو خپوئی گئی ام اللہ کا اللہ خپوئی گی ومن ازلم او سوک دے ڈیر غٹ ظالم پپٹ ان کو کے ممن داغ چانا کتما شہادتن چپٹی کا شہادت پویا علم گواہی عندہ چود دسہا من اللہ دا طرف دا اللہنا وما اللہ بغافل او ندے اللہ تعالی نا خبرا عما تعملون دا غسنا چتاسوی کوئی تلک امت دا یو ٹول گیو قد خلتا چی یقیننا تیر شوی دے لہا ما کسبتا دی ہغی لرا بدلے داغا ملونو چی ہغی کڑی دی ولکم ما کسبتم او تاسو لرا بدلی دی داغا ملونو چی تاسوی کوئی ولا تسألون او تپوس پا نشکولے دتا سنا عما کانو یعملون فبارد آغا ملونو کیش عیبا کول سیکول صفحا او زردہ چوائبا بیوکوف من الناس د خلقنا ما ولاهم جسسیزا اوالا والدئی آن کبلتیم دا کبلی دا دئی اللتی حاغنا کانو علیہا چو دئی پاغی باندی کل اوایا زما پیغمبرا للہ المشرکو خاص اللہ لرا طرف دا مشرق دے والمغرب او طرف دا مغرب دے یهدی من یشاؤ توفیق ورکی چادا چخوخیشی الی صراط مستقیم دلار نیغی وکذالک جعلناکم او دارنگی گردولی ایمونگا تاسو امتا وسطا تولگی غورا لتکونو دید پارا چی شیداسو شوہدا آغل الناسی گواہی کون کی پا خلقو باندی لتکونو دید پارا چی شیداسو شوہدا آغل الناسی بیان کون کی خلقو تا ویکون الرسولو او شیوا پیغمبر علیکم شہیدا پتاسو گواہی کون او شیوا پیغمبر تاسو تا بیان کون کی وما جعلنا القبلتا او ندا گرد ولیمونگا قبل آغا قبلہ التی ہا کنتا غلیہ چیتا پاغی باندے اللہ لنعلم مگر دید پارا چی ظاہر کمونگا من آسوکا یتبیع الرسولا چی آغا تابداری کئی دا پیغمبر ممن داغ چانا ینقلبو علا کبے چگرزی آغا پپندو خلو باندے و انکانتا اگرچی دیداکار لکبیرتا خامخا دیرگران الا غلالذین مگر ندگران پاغ کسانو حد اللہ چی توفیق ورکڑ دے اللہ وما کان اللہ او ندے اللہ تعالی لیو دیا ایمانکم چی برباد کی ایمان یعنی مستاسو ان اللہ یکینن اللہ تعالی بالناس فخلق باندے لرؤوف الرحیم خامخا دیر زیاد میرا باندے فمخنو آیتونو کی آغدری خبر بیان شوی چکمی رات لی دا وم اواتم اعتراض پمیس کی ورپسی اللہ تبارک و تعالی دا آلی کتابو دا غزام باطل دا غی دا غلط سوچ و دا غی دا غلط نظریه دا غی دا غلط دعوی ردو کو اللہ تعالی دا حق آغا مایار او خوچ دا حق مایار سبی نو آغا اعتبادا دا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہدایتا پا دیکھے ندے چیو سڑے یہودیت اختیار کی یا نصرانیت بلکہ دا ہدایت آغا صحیح معیار چی دے آغا دا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اعتبادا او داغی لویا وجدادا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل سرګو لیدل دي چا یو عمل څنګه کړی دی. هغه کتل دي چې نبی علیہ السلام مو څنګه کون واسي مو ځای کړی دی. هغه کتل دي چې نبی علیہ السلام حج څنګه دا کړی دی. نو هغه حج هغه څه کړی دی. اغای کتلی دی چه نبی علیہ السلام ودونا نکاونا سن کردی دی. نو اغای آغا سی نکاونا کردی دی. اغای کتلی دی چه نبی علیہ السلام بانی غم را غل دی. نو نبی علیہ السلام غم سنگا حضر کردی دی. نو اغای آغا سی غم حضر کردی دی. نسکا اللہ فرمائل فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِهِتَ دَوْا. کدی خلق استاد دی ایمان غو ایمان راړو بیا یقینان چې دای صحیح لار مونږ او دا د حق ما یار دی. ورپسې الله تعالی ترغیب ورک سبغۃ الله ومن احسن من الله من الله سبغۃ. فزان دی یهودیت او د نصرانیت رنگونه ما جوړي د غیر او د مسلکونو د مذهبونو دا غیر تحذیب و تمدن در رسم رواج اگر رنگ پا زان بانی ما چوئی بلکه کم رنگ چلار علی گرده دا تحذیب و تمدن در رسم رواج دا اخلاق و دا دین دا عقیده و دا طریقه دا قانون دا جوان تیرولون اگر رنگ پا زان واچوئی و پاقی بانی رنگ شئی اور دغه نه خستا رنگ دنیا کې بل نشته ده. بیا نبی علیہ السلام ته خطاب وو چې دې علی کتاب ته وایا چې تاسو مونږ سره یې کوم جګړه ده نو وګوره دا الله په توحید کې ده. الان کې دغه الله چې څومره په مونږ باندې داغه منلو حق دی نو دومره پتا زبانی و حق دے چی داغا توحید و منعی پا کار داو چی پا کلاو زربانی او پا کلاو ذهن بانی دا داغی خبری ملگرتیا و مرستا و تایید تاسو کرده وی زکر زمانگ امرب دی استاس امرب دی نو داغا پا توحید که مونگ سر جگڑا کوئی نو مونگ خود خپل رب اغا سی عبادتو او داغه دا وحدانیت اغا چغه او داوت اغا نشو بری خوده ولنا اعمالونا مونگ لرد بلدز مونگ دا عملونو ولکم اعمالکم او تاسو لرد بلدز تاسو دا عملونو مونگ دا خپل عمل زیمواری او تاسو دا خپل عمل زیمواری ای مونگ یو اللہ تزان خالص کون کیو منگا دا خلکو دا خبرو اعتراضونو پسی نزو بس اللہ تا مزان خالص کرده ده چه اللہ سنگ وی آغازی بکو دیو اللہ تعالی عبادت بکو بیا دا غی آغاز دام باطل آغا غلط دعوی چه غیوی چه منگا یهودیان یا نصرانیان یو منگا پا حکیو دا غی وجدادا چه ابراهیم علیه السلام یهودیو اسماعیل علیه السلام یهودیو دارنگ اسحاق و یعقوب علیه السلام یهودیانو نصرانیانو عیسایانو وی نا زمونگا مشران چو زمونگا ده نصرانیتا مشران چی دی نو اغدق دی نو اللہ و ایم تکولونا آیا وای تاسو اے آلی کتابو ام تکولونا آیا وای تاسو اے بنی اسرائیلو ام تکولونا آیا وای تاسو یهودو نسوراو حسن ایلنا ابراہیم چکنی یکننا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق و اسحاق علیہ السلام و یاکوب او یاکوب علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام چې او دا ټولو مشرو